NOS-journaal. Tijdens de algemene politieke beschouwingen gaat het debat vooral over armoedebestrijding en bestaanszekerheid. De VVD zegt dat er voor het einde van het jaar nog iets moet worden gedaan voor mensen die maar net kunnen rondkomen. De Partij voor de Dieren wil de armoede bestrijden door de grote bedrijven aan te pakken. En volgens de ChristenUnie moeten de geplande prijsstijgingen in het openbaar vervoer van tafel. In Palestijnse gebieden zijn 6 doden gevallen. Die vielen vooral bij Israëlische invallen in kampen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens Israël worden vanuit de kampen aanvallen beraamd. Ook bij redden bij een grenshek bij de Gaza-strook vielen doden. De Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska heeft bij de VN wereldleiders opgeroepen te helpen duizenden kinderen terug te halen uit Rusland. Ze zei dat er 19.000 kinderen uit Oekraïne zijn ontvoerd door Rusland. Nog geen 400 kinderen zouden zijn teruggebracht naar Oekraïne. En bij noodweer in China zijn 10 doden en 8 gewonden gevallen. De oostelijke kustregio ten noorden van Shanghai werd getroffen door 2 verwoestende tornado's. De steden Suzhou en Yancheng zijn het hardst geraakt. ANWB Verkeersinformatie. Pechgevallen zorgen op dit moment op 2 plekken voor vertraging. Zoals op de A10 Noord richting Diemen. Bij Zeeburg staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. En een kwartier oponthoud heb je in het zuiden van het land op de A67. Belgische grens richting Venlo. Bij knooppunt de Hoogte is ook een vrachtwagen gestrand. As we speak, op dit moment zie ik dat de weg weer vrijkomt. Maar er staat nog wel 10 kilometer file en de vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. Het land is lid van de Europese Unie, steunt Oekraïne waar het kan in deze oorlog, maar wordt al jaren geleid door een regering die het niet zo nauw neemt met de rechtsstaat of de persvrijheid. Ik heb het over Polen. In de aanloop naar de Poolse verkiezingen volgende maand zoomen we in op het land in onze speciale serie Radio Polska. Dat hoort u straks. Maar eerst het laatste nieuws uit Nagorno-Karabach, waar een staakt het vuren is afgekondigd. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Nadat het leger van Azerbeidzjan gisteren de aanval op de betwiste regio Nagorno-Karabach opende, waar een grote groep etnische Armenen woont, horen we vandaag dat de beschietingen gestopt zouden zijn na bemiddeling van Rusland. In de regio wonen zo'n 120.000 mensen die al maanden ingesloten zijn omdat Azerbeidzjan de belangrijkste toegangsweg naar deze enclave heeft afgesloten. Contact hebben we met correspondent Eva Kukier, die op dit moment in Yerevan is. Dat is de hoofdstad van Armenië. Goedemiddag, Eva. Goedemiddag. Meteen maar even beginnen bij dat laatste nieuws over dat staakt het vuren. Wat weet jij daarover? Wordt er inderdaad niet meer geschoten op dit moment in Nagorno-Karabach? Dat is vanaf hier zelfs, hè, vanuit Yerevan, de hoofdstad van Armenië, moeilijk te zeggen. Omdat in Nagorno-Karabach elektriciteit, het internet moeilijk werken. Ik volg ook mensen op de sociale media. En op dit moment, het is hier 2 uur later dan bij jullie. Het staakt het vuur is eigenlijk pas net ingegaan. Dus het is moeilijk om te zeggen of het houdt. Rusland heeft dus bemiddeld, zei ik al. Wat weten we over hoe dat gegaan is en wat er is afgesproken? Ja, dat kwam inderdaad daar straks naar buiten. Dat zijn de de facto autoriteiten van Nagorno-Karabach. Die onder leiding van de Russen. De Russen hebben een vredesmacht in het gebied met 2000 vredessoldaten. Een overeenkomst zouden hebben bereikt met de Azerbeidzjaanse kant. Dat betekent dat de autoriteiten van Nagorno-Karabach hebben beloofd om hun wapens, hun zware materieel, hun legertje dat ze daar hebben terug te trekken. En hun posities te verlaten. En in ruil daarvoor zal Azerbeidzjan dan stoppen met de aanval en het bombarderen van het gebied. Mm-hmm. Het beschieten van het gebied. En wat we daar dan verder over weten is dat opnieuw deze de facto autoriteiten in Karabach morgen aan tafel gaan in Azerbeidzjan, met Azerbeidzjan en met Rusland. En kun je dan zeggen, Eva, dat Azerbeidzjan hier dus uit deze onderhandeling, uit deze bemiddeling met Rusland een stuk beter is gekomen dan Nagorno-Karabach en de facto dus ook Armenië? Want het lijkt alsof ik je zo hoor dat ze op veel punten wel hebben toe moeten geven aan Azerbeidzjan om te voorkomen dat het geweld nog verder zou gaan of wellicht ook verder zou escaleren. Ja, absoluut. Hè. De Armeniërs in Karabach die keken de afgelopen 24 uur in de loop van het kanon. Ze werden beschoten. Ze zitten al maanden in grote humanitaire crisis. Omdat Azerbeidzjan ook al 9 maanden de toegangsweg afsluit. Mensen hebben geen eten, geen elektriciteit, geen brandstof. En nu werden ze beschoten. En komt er dan nu een soort een overeenkomst op tafel. Dan kun je niet zeggen dat de Armeniërs daar vrijwillig mee akkoord gaan natuurlijk. Dus Azerbeidzjan, dat veel sterker is, hè, militair. ook grote steun heeft van bijvoorbeeld Turkije, maar ook van Israël, ja, komt hier zeker op dit moment als winnaar uit de bus. En je hebt contact gehad met mensen ook, hè, in Nagorno-Karabach. Je zei het al, 120.000 mensen die daar dus van medicijnen en voedsel zijn verstoken al vrij lange tijd. Wellicht ook de afgelopen 48 uur nauwelijks internet hebben gehad, dus het zou moeilijk zijn geweest om überhaupt contact met ze te hebben. Maar wat weten we over wat daar gebeurd is in de afgelopen dag? Zijn er veel slachtoffers gevallen bijvoorbeeld? Ja, vandaag is een geactualiseerd dodental naar buiten gekomen via de ombudsman van Karabach. Volgens hem zijn er, moet ik even denken, 32 doden gevallen, waaronder ook 2 kinderen. Dat zijn wel voor een groot deel soldaten, maar ik geloof ongeveer 10 burgers, waaronder dus 2 kinderen. En er zijn iets van 200 gewonden gevallen. Nou, we zagen ook al beelden, hè, die vanuit de hoofdstad Stepanakert naar buiten kwamen, dat echt gebouwen werden aangevallen, woonflats. Mensen zaten in schuilkelders, auto's zijn gereden. Geraakt door scherven, granaatscherven, et cetera. Dus ja, de schade is enorm. En de mensen hebben de afgelopen 24 uur echt in een verschrikkelijke omstandigheden gezeten. En daarbij moet je bedenken dat ze al maandenlang heel weinig eten hebben in de hoofdstad. Mensen echt honger lijden en er ook al mensen zijn overleden als gevolg van ondervoeding. En is de kans groot dat, is daar iets over afgesproken ook, dat er ook wel weer meer toegang komt nu voor de bevolking tot medicijnen en vooral dus ook voedsel? Ja, dat is heel onduidelijk. Gisteren tijdens het offensief zei het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie, als de Armenen of de Armeniërs in Karabach akkoord gaan, dan zullen wij ook overgaan, hè, met onze eisen. Dan zullen wij ook, burgers gaan evacueren en we zullen ze voedsel geven en in veiligheid brengen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend cynisch als je bedenkt wat Azerbeidzjan daar de afgelopen maanden heeft aangericht. Sorry, de vraag was... Nee, ik vroeg vooral of die mensen dus weer toegang krijgen tot medicijnen en voedsel. Ja, zoals je zegt, dat het dus, ja. Maar de vraag is, dat het dus nog onduidelijk is wat erover is afgesproken. Ja, precies. De vraag is nu heel erg inderdaad of er de hulpconvooien binnen mogen komen. Er staan aan Armeense zijde aan de Lachin-corridor, dus aan de oostkant, aan de westkant van dit gebied, staan al maandenlang voedseltrucks klaar om de mensen van voedsel, medicijnen en andere spullen te voorzien. Maar die kunnen nog steeds de enclave niet binnen. Mensen kunnen er ook niet uit. Dus ja, het is volstrekt onduidelijk hoe die mensen de komende dagen moeten doorkomen. En de andere kant, aan de Azerbeidzjaanse kant is ook een doorgang. Nou, daar is ook van de week één voedseltruck naar binnen gekomen. Maar als je bedenkt dat daar 120.000 mensen zitten, dan is dat bij lange na niet voldoende. Nee. En zeker als die mensen nu ook gewond zijn en echt medische hulp dringend nodig hebben. Nou ben jij dus in Yerevan, de hoofdstad van Armenië op dit moment. Daar waren ook protesten, hè, gisteren tegen de regering daar. Waarom is dat? Waarom is er ook onvrede aan Armeense zijde over hoe de Armeense regering heeft opgetreden? Ja, dat klopt. Gisteravond braken hier protesten uit. Ging er een mensenmassa naar de Russische ambassade, omdat ze boos zijn op de Russen die hier een vredesmacht hebben, maar die de afgelopen maanden gewoon helemaal niks hebben gedaan om de Armeniërs, de nood van de Armeniërs te verlichten en om de Azerbeidzjanen tot kalmte te manen. Maar ook was er een grote, waren tegen de president, tegen de premier, gericht. Dat is Nikol Pashinyan. Waarbij ze hem ervan beschuldigen, Armenië in de uitverkoop te doen, akkoord te gaan met allerlei eisen van Azerbeidzjan. Ook al heeft Pashinyan, de premier, niet heel veel, die heeft bijna geen speelruimte, want die staat volledig ook met zijn rug tegen de muur. Toch zijn de Armeniërs boos op hem, boos op de regering, dat zijn beleid ertoe leidt dat ze mogelijk Karabach kwijtraken aan Azerbeidzjan. We horen nu dus over een staakt het vuren, Eva. Hoe groot denk jij dat de kans is dat het ook echt rustig wordt? Er wordt dus, zoals je zei al, nog wel verder gepraat ook de komende dagen. Maar denk je dat het gevaar op echte escalatie geweken is? Of zou Azerbeidzjan nog opnieuw kunnen toeslaan? Nee, dat denk ik zeker niet. Azerbeidzjan zal zeker opnieuw kunnen toeslaan. Ze hebben wat dat betreft alle touwtjes in handen. En ja, Rusland laat zien een hele slechte vredesbewaarder te zijn, maar ook zijn veiligheidsverplichtingen aan Armenië dient na te komen. Dus Azerbeidzjan heeft hier de overmacht, kan nu al zijn eisen op tafel leggen. De Russen zullen daar waarschijnlijk niet al te zeer tegen ingaan. Maar voor de Armeniërs is nu het allerbelangrijkste wat gaat er gebeuren met die 120.000 mensen in dat gebied, die daar al decennia lang wonen. Worden hun rechten en hun eerste levensbehoeften worden die gegarandeerd. En hun veiligheid natuurlijk. Ja, belangrijke vragen die dus nog voor liggen. We blijven het met jou volgen. Eva Kukier was dat, vanuit de hoofdstad Yerevan van Armenië dus. Correspondent voor voor NRC Handelsblad. En excuses voor de soms wat haperende lijn. Opkomende macht, bondgenoot tegen Rusland en enfant terrible van Europa. You can always count on Poland. Polen gaat naar de stembus. Wat betekent dat voor ons? I am deeply concerned. Radio Polska. De Poolse verkiezingen bij Bureau Buitenland. God bless you. Welkom bij de tweede aflevering van onze serie Radio Polska. Het is dus een speciale serie van Bureau Buitenland in aanloop naar de Poolse verkiezingen. Die zijn op 15 oktober. En vandaag hebben we het uitgebreid over de persvrijheid. Want die staat meer en meer onder druk in Polen. Journalist en VPRO-collega Dore van Duivenbode liep de afgelopen maanden rond op de redactie van de Gazeta Wyborcza. Dat is de laatst overgebleven grote onafhankelijke krant van Polen. En maakte daarover de tv-serie Gazeta, de Poolse krant onder vuur. En daarvan is de eerste uitzending vanavond te zien. U hoort hier een kort voorproefje. The information that they like and not the information which is true. When I'm sued in the courts, I'm fighting for the freedom of speech, but in the second place. In the first place, I'm fighting for the right of the people to know the truth. We vechten voor het recht van de mensen om de waarheid te weten, zegt deze journalist in deze serie. Het was ook trouwens uitgerekend deze krant die vorige week een groot schandaal publiceerde. Het visumschandaal heeft hij wellicht meegekregen. Er zouden bij consulaten over de hele wereld Poolse visa zijn verkocht. In ruil voor een paar duizend euro kon je zomaar een visum krijgen of dat proces enorm versnellen. Dat was behoorlijk pijnlijk voor de Poolse regering, want die staat juist als zeer anti-immigratie bekend. Ik ga erover praten dus met Dore van Duivenbode bij mij in de studio. Dore, welkom. Dit was weer een voorbeeld van een grote primeur voor deze krant die jij voor je serie hebt gevolgd. Als we meteen maar even bij de actualiteit dus beginnen. Heeft dit schandaal veel losgemaakt? Nou, eindelijk. We zijn samen met regisseur Britta Hosman zijn we het afgelopen jaar daar geweest. Afgelopen 8 maanden. Meerdere keren. En we zagen schandaal na schandaal. Een soort afluisterschandaal. Watergate. Corruptieschandalen. En er gebeurde niks. Het werd niet opgepikt. Mm-hmm. En dit is eigenlijk voor het eerst sinds dit jaar dat dit wordt opgepikt internationaal. En daardoor moet PiS, de huidige regering, die moet er wat mee. Dus het wordt, omdat het natuurlijk over visa gaat die over de wereld zijn verkocht. Dus meerdere landen hebben ermee te maken. Meerdere landen hebben migranten aan hun grens gehad met die Poolse visa. Met die gefraudeerde visa. Dus dit is van internationale orde. Dus ja. Ik belde gisteren Tsjuchnovski, de journalist die dit onthuld heeft. En al die andere schandalen. Nou, zij zijn natuurlijk heel blij en opgelucht dat het nu gezien wordt. En dat tot aan de Europese Commissie er gezegd wordt. Ja. Er moet actie ondernomen worden. Maar andere Poolse media, die zijn dus heel huiverig om onthullingen van deze onafhankelijke krant over te nemen. Nou, je hebt wat Thomas Piontek, die je net hoorde, die onderzoeksjournalist in het Engels, al zei. Je hebt in Polen een soort parallelle werkelijkheid. Je hebt onafhankelijke media, Gazeta Wyborcza, waar wij onze serie over maken. Je hebt Onet bijvoorbeeld, een internetportaal dat hier ook over gepubliceerd heeft. En je hebt de staatsmedia. Wat wij hier nu doen, publieke omroep, is daar onmogelijk. Ja. Verschillende gasten uitnodigen, het nieuws duiden. Dat is binnen de publiek, wat ooit publieke omroep was in Polen, dat bestaat gewoon niet meer. Dat is al jaren een en al propaganda. Dus wat zie je met dit visumschandaal? Je ziet dat zij in eerste instantie, dit gonste al langer binnen buitenlandse zaken in Polen. Zij dachten, zolang het niet naar buiten komt, gaan wij hier natuurlijk niks mee doen. Dus op een gegeven moment werd het opgepikt. Begon in de Verenigde Staten. Gazeta Wyborcza kwam er mee naar buiten. En toen zijn er wat mensen ontslagen, maar ze flippen het nieuws. Dus in plaats van dat onze PiS, regeringsdiplomaten, frauderen met visa, is het nu het Tusk-schandaal. Dus als jij nu de publieke media aanzet in Polen, premier die nu oppositieleider is. Ja, en je ziet nu dat het geframed wordt dat hij hiervan de schuldige is. Want dit zou zijn begonnen in de tijd dat hij premier was. En je ziet dus nu op de publieke media allemaal beelden van Lampedusa, Italiaans eiland, waar het enorme chaos is met migranten. En dan zeggen ze, wil je als Tusk gaat winnen, dan gebeurt er dit in Polen. Ja. Dus zij zij flip, al het nieuws wordt gewoon geflipt naar dit is de schuld van de oppositie. En een merendeel van de Poolse bevolking kijkt vooral nog naar de staatsomroep. Het is het enige wat gratis is. Dus je kan, er is ook TVN, commerciële televisie, maar daar heb je een abonnement voor nodig. De PiS-stemmer, dat zijn nou net de mensen die buiten de steden voornamelijk wonen, die niet zoveel geld hebben en die dus alleen maar naar deze televisie kijken. En alleen maar de gratis kranten zien die zij hebben opgekocht als regering en als staatsbedrijven. Dus die zitten in die parallele werkelijkheid van de regering. En deze Gazeta Wyborcza, waar je dus maanden bij hebt meegelopen, hoe zou je die krant omschrijven? Want zijn zij wel gelieerd aan de oppositie? Zij zijn begonnen in 1989 om als gevecht tegen het communisme. Ja, het jaar dat de muur viel natuurlijk. Het jaar dat de muur viel. Dus zij streden als ondergrondse tegen het communisme. Er zijn journalisten die daar nog steeds werken. Die jarenlang in de gevangenis hebben gezeten destijds. Zij zijn begonnen als oppositiekrant. Ik heb hen ook gevraagd. Hey, zijn jullie onderdeel van de oppositie? Want zo worden zij geframed door de staatstelevisie. Maar dan zeggen zij, nee, natuurlijk niet. Wij zijn journalisten, wij zijn onafhankelijk. Mm-hmm. Maar wij zien onze democratie kapot gaan. Dus we hebben niet de luxe om te denken dat we hier niet tegenop kunnen staan. Wij moeten wel ageren tegen PiS, tegen de regering. Dus alles wat zij zien, zoals zo'n visumschandaal, pakken zij met beide handen aan om het de wereld in te slingeren. Nog een kort fragment dat ik even wil laten horen. Sluit een beetje aan wat je net zegt. Hè? Dat ook een journalist die bij de krant werkt tegen jou zegt. Er ontstaan door deze twee werelden ook twee versies vaak van de werkelijkheid. Want je merkt, zegt deze journalist in het volgende fragment, dat dus de regering vooral bepaalt wat mensen wel of niet te zien krijgen. Do they cover the same news? Do they cover this? As this newspaper show, the law and justice followers live in a completely alternative reality. They have another news. Everything that Gazeta Wyborcza writes, it's not important for them. And now that it doesn't even exist because they don't know. En gaat het door inderdaad zover zoals jij zegt, of zoals die journalisten tegen jou zeggen, dat de democratie in Polen in gevaar is? Want het is gewoon een EU-lidstaat natuurlijk. De democratie is enorm in gevaar. Als je bijvoorbeeld de verkiezingscampagne nu volgt van de regering, Kaczynski, partijleider en vicepremier, die zegt, jongens, als wij winnen, dan gaan we de rechtbanken aanpakken. Want dat is nog wel een hobbel die te gaan is. Deze meneer die je hoorde, Thomas Piontek, die is onderzoeksjournalist, heeft 19 rechtszaken aan zijn broek hangen al jarenlang. Hij is gewoon freelancer. Intimidatierechtszaken. Dus die moet hij wint ze allemaal. Maar dat kost wel tijd, dat kost geld, dat kost energie. Al die journalisten lopen tegen een burn-out aan. In zijn ouderlijk huis, op een gegeven moment werd er 's nachts aangeklopt. Zijn moeder deed open, een vrouw van 70 plus. Kwamen jongens van de veiligheidsdienst met getrokken geweren haar woning binnen op zoek naar hun zoon om te intimideren en zijn identiteitspapieren. Hij is weggezet als junk, landverrader. Die Tsjuchnovski, waar ik over vertelde van het visumschandaal ook. Die mensen worden journalisten, dat zijn vijanden van het volk. En is dat hebben mensen dat inderdaad totaal niet in de gaten, zullen we maar zeggen? Is er geen enkele ophef over? Want ook heel veel Polen zien toch wat er met hun democratie aan het gebeuren Zeker, maar dat zijn de Polen die sowieso al op PiS stemmen, op de regeringspartij stemmen. Die lezen wel Gazeta Wyborcza. En soms stapje voor stapje zie je dat het doorcijpelt binnen de regeringspartij en de leden daarvan. Zo hebben wij een klokkenluider gevolgd die 8 jaar lid is geweest van PiS. Hij zegt, ja, ik lees ook Gazeta Wyborcza. Tuurlijk lees ik dat, want ik wil gewoon weten wat er gaande is in mijn land. En ik ben het zat. Dus hij is uit die partij gestapt, heeft zich uitgesproken publiekelijk, heeft een rechtszaak aan zijn broek hangen. Er wordt gepost voor zijn huis, wordt bedreigd. Zijn vrouw kan geen werk meer vinden. Dus die man, ja, die weet ook niet meer waar hij het zoeken moet. Nou, heb jij dus bijna een jaar rondgelopen, die redactie. Heb je zelf ook iets hiervan ondervonden? Je hebt natuurlijk met heel veel van dit soort journalisten gesproken die met dit soort intimidatiepraktijken te maken krijgen. We hadden bijvoorbeeld deze klokkenluider Robert Zet, die wij volgden van een verhaal over afluisteren. Hij was gevraagd om in hotels oppositieleden af te luisteren. Mm-hmm. Wij willen met hem afspreken. Hij zegt, dit is goed, we spreken elkaar in het bos. Een uur rijden van Warschau. Want in Warschau, ik vertrouw niks. Overal hangt afluisterapparatuur. Het hing bij hem in zijn tuin, in zijn auto. Dus we gaan naar het bos. Oké, wij lopen door het bos, wij wandelen daar. We zijn er dik een uur, misschien wel 2 uur zijn we aan het praten. En op een gegeven moment komt er een man naar ons toe. En er is daar een gedenkplaats. En die man zegt, ja, willen jullie informatie over deze gedenkplaats? Ja, nee, hoeft niet, want we zijn hier gewoon aan het werk. Een paar dagen later spreken wij weer met Robert af. Hij zegt, ja, die man, die was van de veiligheidsdienst. Hij wordt afgeluisterd, hij is gevolgd, dat wist hij al. En op die manier proberen ze druk uit te oefenen. Dus op een gegeven moment wist de regering dat wij met deze serie bezig zijn. Framen ze het zelf al dat dat gestuurd is door de Europese Commissie om Polen zwart te maken. Mm-hmm. Dus op die manier zijn wij ook een soort lugenpressen, leugenjournalistiek en vijanden van Polen. En worden wij op die manier ook zo neergezet. Vind jij dat er in Brussel voldoende aandacht is voor hoe de persvrijheid in Polen onder druk staat? De journalisten van Gazeta Wyborcza vinden dat in ieder geval niet. Ik bedoel, dat zeggen zij ook in onze serie, dat ze in die zin ook wel teleurgesteld zijn in de Europese Commissie, dat er gewoon te weinig gedaan wordt. Die krant heeft meer dan 100 rechtszaken tegen zich. Er zijn strakjes verkiezingen. En ook al verloopt die verkiezingsdag zelf helemaal goed, democratie begint in die periode daarvoor. Als mensen geen juiste informatie hebben, hoe kunnen ze dan een juiste keuze maken in het kieshokje? Mm-hmm. Dus zij zijn nu heel blij dat er aandacht is door dat visumschandaal. Maar er moet wel echt iets gebeuren. Vooral nu in tijden van oorlog. Want Polen is zo'n belangrijke bondgenoot op het continent. Al ons militair materieel gaat er doorheen. NAVO-troepen zijn er duizenden. Ze verdedigen de oostgrens van de Europese Unie. Maar met wie hebben we eigenlijk te maken? Ja, dat maakt het ook tegelijk natuurlijk zo moeilijk, denk ik, om vanuit Brussel kritiek te leveren op de Poolse regering. Dat ze inderdaad, ze vangen dat heel veel Oekraïnse vluchtelingen op. Ze staan echt pal achter Oekraïne als het gaat om het leveren van militair materieel. Tegelijkertijd zijn er binnen de PiS-regering heel veel banden met Rusland, met het Kremlin. Hanteert PiS ook wel vaak programma's waarin ze juist Rusland steunen. Dat kunnen ze niet publiekelijk. Dus dat maakt het ook heel moeilijk. Ik denk dat er heel veel onwetendheid is over hoe die regering daadwerkelijk in elkaar steekt. En dat we soms wel een beetje met onze rug tegen de muur staan. Het is nog een aantal weken tot die verkiezingen. 15 oktober zijn ze. Is de kans groot dat de PiS-partij de verkiezingen wint? Wat kunnen we daar nu over zeggen? Hoe spannend wordt het? Ik denk dat het heel spannend wordt. In de zomer liep het echt kop aan kop, nek aan nek, met de Tusk-partij, de oppositie en PiS. Dat is nu weer een beetje gekanteld. PiS loopt voor de regeringspartij. Mm-hmm. Door het visumschandaal hebben ze weer een puntje, een procentpunt of wat verloren. Maar het moeilijke is ook dat die polls, de peilingen, zijn niet echt te vertrouwen. Omdat mensen zelfs in online peilingen of telefonische peilingen durven ze niet te zeggen op wie ze nou echt stemmen. Omdat er ook een taboe heerst op überhaupt stemmen op PiS. Want de poll weet dat ze de democratie verwoesten. Maar ja, PiS deelt geld uit. De belofte van geld als ze winnen aan mensen, toeslagen. Dus het is heel moeilijk om te geloven wat gaan mensen echt doen in dat stemhokje. Mm-hmm. En weet iemand als Donald Tusk, die kennen wij natuurlijk ook nog als voorzitter van de Europese Raad een aantal jaar geleden, belangrijke man geweest in Brussel, weet hij wel ook alle kiezers te bereiken? Of is het ook voor hem of voor zijn partij moeilijk om mensen te bereiken die dus vooral alleen maar naar de staatsomroep kijken? Je hebt geen radio, je hebt geen televisie, alleen de commerciële. Dus zij met dit visumschandaal zeggen zij van ja, onze kracht ligt in social media. Want op sociale media kunnen we wel mensen bereiken. Dus daar proberen zij vol op in te zetten. Het land intrekken, gewoon fysiek aanwezig zijn. En op die manier roepen wat er gaande is. Dat dit visumschandaal überhaupt gaande is en dat het anders in elkaar steekt dan de gemiddelde Pool denkt. Ja, het worden hoe dan ook volgens mij hele spannende verkiezingen. We blijven het met jou volgen dus in de komende afleveringen van onze serie Radio Polska. Dora van Duivenboden, dankjewel voor dit gesprek. En de vierdelige serie die jij maakte, Gazeta, de Poolse krant onder vuur, is dus vanavond voor het eerst te zien om 22:50 op NPO 2. Maar ook al te zien op NPO Start. Kunt u hem bingen. Licht. Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyidir. Dost ve düşman herkes bilsin ki mutlaka kazanacağız. Ja, Turkije is verwikkeld in een fel cultuurdebat over een van de meest beroemde filmmakers ooit in de Turkse geschiedenis. We hoorden hier zijn stem even. Blijft hij de grote held van de Turkse cinema of wordt hij voortaan aangemerkt als een schurk? Daar ga ik over praten met mijn collega Cevahir Varan, die voor ons Turkije volgt. Cevahir, welkom. Vertel, wat is hier aan de hand? Waarom wordt een grote filmlegende ineens voor schurk uitgemaakt? Ja, we hebben het hier voor Yılmaz Güney, een icoon uit de Turkse filmgeschiedenis, de Turkse cinema. Maar nu is er een actrice die opstaat en zegt van deze man heeft zich schuldig gemaakt aan vrouwenhaat. Hij heeft zijn vrouwen misbruikt, mishandeld. Daar zijn ook getuigenissen van door die vrouwen zelf. En dat is een zwarte kant van die man die volgens haar niet genoeg benoemd is. Opvallend daaraan is dat dit eigenlijk nooit een publiek geheim was. Alleen, je zei het net zelf ook al, de man is echt een cinema-legende. Dus niemand durfde ook zijn vingers te branden aan deze discussie. Aha. Dat durft zij nu wel. En opvallend is dat zij veel steun krijgt voor haar reactie op deze man. Ja, en om hem even neer te zetten, deze Yılmaz Güney. Hoe groot is hij? Hoe beroemd is hij in Turkije? Nou, hij is in Turkije is hij echt een legende. Niet alleen vanwege zijn films in Turkije zelf, maar ook omdat hij als eerste Turks-Koerdische filmmaker een prijs heeft gewonnen op het Cannes Film Festival in 1982, de Gouden Palm. In sommige filmkringen genoemd als de meest prestigieuze prijs die je kan winnen op filmgebied. Mm-hmm. En daarnaast, het waren films met heel veel maatschappijkritiek. Dat was ondenkbaar in het Turkije van toen. Mm-hmm. Met een nogal repressief regime. En na zijn films was hij ook bekend als een linkse activist. Hè. Dat hoorden wij ook in zijn toespraak van net. Waarin hij zegt, we gaan winnen. Dus het was een socialistische filmmaker die nog steeds wordt neergezet als een grote legende. Ja. En wat ik ook opvallend vind, hij is al in 1984 overleden. Dus bijna 40 jaar geleden dus al overleden. En nu ineens, dus ver na zijn dood, breekt er zo'n enorme discussie over hem los. Waarom juist nu? Je zou inderdaad denken, laat die man lekker in zijn graf. Maar het raakt aan een breder fenomeen. En dat heeft te maken met de worsteling van de Turkse samenleving met de vraag van, hoe ga je nou eigenlijk om met je historische figuren? Welke plaats krijgen zij in het publieke debat? En het zijn dan vooral namen die bepalend zijn geweest voor het land. En niet alleen filmmakers, kunstenaars, schrijvers, maar ook politici. Daar kunnen we een hele lijst afgaan. Maar ik ga er eentje noemen die misschien ook bij onze luisteraars bekend is. Atatürk, de man die Turkije heeft opgericht. De moderne Turkse republiek zoals we die kennen. Mm-hmm. De man die een ontastbare status had in Turkije. Een grote held. Ook bij hem zie je nu steeds meer dat de discussie over hem op gang komt. Ja. En dat is toch wel een teken dat het land misschien toe is aan een echte discussie over de historische figuren. De wereld is niet alleen zwart of wit. Xavier Faran, dankjewel. En meer over deze filmmaker op nporadio1.nl. Zometeen tijd voor Villa VDB met Margreet Rijntjes. Ik wens u nog een hele fijne middag. NPO Radio 1. Hou het hoofd koel. Wees verantwoordelijk. Geld of je leven. Hij is een van de meest invloedrijke personen in onze economie. Ik heb het over de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. De EO met Geld of je leven. In Geld of je leven spreek ik hem over de vele renteverhogingen van de laatste tijd, over de achterblijvende spaarrentes, over de stand van de economie en vooral ook over uw vragen. Dus heeft u een vraag aan Klaas Knot, stuur die dan via nporadio1.nl/vraag. En luister morgenmiddag van 3:30 tot 4. Luister Geld of je leven. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Van 's morgens op pad met de Cats, tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven.